السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى سلام سلام لمدينة محمد صلى الله عليه وسلم ينا ليزنا صحابازنا وسلموت تقيم فاتم تنهي سبيا قيامة tukimomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa Allahumma amin. Kwanza tunaomba samahani kwa wale ambao wanafuatilia darasa letu la fiqh au sifatu swala. Kwa siku ya jana tulifanya darasa letu kwa sababu ya dharura fulani zimetokea, au tumechelewa kurudi. Kunde kwa sababu ya jana kuto kusoma kitabu kile. Na insha Allah ta'ala Ijumaa tutaendelea. Tayyibu. Ama katika wakati huu tukumbushana kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Ma'un. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Adhabu kali zitawapata wale wenye kuswali. Adhabu kali zitawapata wale wenye kuswali. Wale ambao wanapuuzia sala zao. Qala Sa'd ibn Abi Waqqas رضي الله تعالى عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون. سعد بن أبي وقاص أنا سيما نلموليزا متومي صلى الله عليه وسلم كوسوي آية هي آية نسيما الذين هم عن صلاتهم ساهون والي أمباو ونبوزي سلزاو نواتغاني. قال متومي قسيما هو تأخير الوقت نوالي واتو أمباو ونتلوش وكاتي وسوالة. Watu hawa wameandaliwa adhabu kali wale ambao wanachelewesha wakati wa swala. Ai taakhiru swalah. Yule mwenye kuchelewesha ibada ya swala. Tayyib. Kabla sijaendelea katika kauli hii alivyotafsiri Imam Dhahabi katika kitabu hicho Al-Kabair. Tutizame wana baadhi ya kauli mbili au tatu wale ambao wametafsiri aya hii. Alladhina hum an salatihim sahun. Adhabu kali zitawapata wenye kuswali wale ambao wanapuuzia swala zao. Qala Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anasema humul munafiqun. Wale ambao wanapuuzia swala zao ni wanafiki. Yatrukuna swalata fi sirri. Wanaiacha ibada ya swala wakati wako sehemu yao ya kujificha huko katika sehemu ya siri, wanaacha ibada ya swala. Wayusalluna fil alaniya. Kisha wanapokuwa na watu wanasali ili watu wawaone. Hii ni sifa ya unafiki. Mtu ambaye uko sehemu ambapo labda kuna ambao wanamjua anaacha kuswali, akiwa sehemu ambayo watu wanamjua anajifanya anaswali. Sehemu ambayo watu wamjui aswali. Bi maana sehemu ya siri anaswali, aswali afu sehemu ya watu wanamuona anajifanya anaswali ili afanye nini? Waone fulani kuwa anaswali. Huyo mtu anaingia katika sifa ya watu gani? Wanafiki. وقال مصعب بن سعد رضي رحمه الله تعالى قلت لأبي نلمومبيا بابانغ وانسما نلموليزا بابانغ أرأيت قول الله عز وجل الذين هم عن صلاتهم ساهون ونوناجي قول ياكي الله سبحانه وتعالى إنو يسيما والي أمباو ونبوزيا سلزاو أهي تركوها جني والي واتو أمباو ونشي بدا سوال مجاك ومجا وسوالي. قال بابانغ كما انبيا لا سيو هيفيو ولكن تأخيرها عن وقتها. Wale watu ambao wanapuuzia ibada yao ya sala ambayo wameahidiwa ahadi kali bila yake Allah subhanahu wa ta'ala adhabu kali ni wale watu ambao wanachelewesha sala kwa wakati wake. Wa qala Ibn Abbas aidan radhiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi ta'ala alladhina hum an salatihim sahun. Akasema Ibn Abbas alladhina yuakhirunaha an waqtiha. Wale watu ambao wanaswali lakini wakaaidhiwa adhabu kali ni wale watu ambao wanapuuzia sala yao, bi maana wale watu ambao wanachelewesha ibada ya swala kwa wakati wake. Mtu anachelewesha sala kwa sababu ya mambo fulani mpaka wakati wake unapita ndio anaisali sala hili. Imam Dhahabi katika kitabu Al-Kabair anasema ayi taakhiru swalah, yule mwenye kuchelewesha swala an waqtiha kutoka katika wakati wake. Samahu musallin. Allah subhanahu wa ta'ala alimuita kwa ni mwenye kuswali. Alifasema fawailu lilmusallin, adhabu kali kwa wenye kuswali. Bimaana yule mwenye kuchelewesha ibada ya swala, Allah subhanahu wa ta'ala alimuita ni mwenye kuswali, sawa. Lakinnahum lamma tahawanu biha wa akharuha an waqtiha, lakini kwa sababu ya wao kupuuzia ibada hii ya swala na kuichelewesha kwa wakati wake maalumu, wa'adahum biwail, Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi kwa kuingia katika wail. Wail ni nini? Wa huwa shiddatul adhab, ni adhabu iliyokuwa kali. Wa qila, na inasemekana vile vile, huwa wadin fi jahannam, wail ni bonde ambalo linapatikana katika mlima au katika moto wa jahannam. Lau sirat fihi jibalu dunya ladhabat, bonde hilo lau kama watakamata mlima wa duniani kisha wautie katika bonde hilo la jahannama, ladhabat min shiddati harrihi, bonde lile litayayuka kwa ukali wa joto lake. Wa huwa maskanu man yatahawanu biswala, na hiyo ni makazi ya wale watu ambao wanapuuzia ibada ya swala. Wayuakhiruha an waqtiha, na wale watu ambao wanachelewesha sala kwa wakati wake. Illa an yatuba ila Allah ta'ala, isipokuwa yule ambaye atakayetubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yule mtu ambaye atakufa katika hali ya kuwa anachelewesha sala kwa wakati wake, akashindwa kutubia, akafa bila toba, mtu huyu ataingia katika bonde hili la jahannama ambalo linaitwa wail, bonde ambalo lina moto mkali zaidi. Kwa sababu gani nimezungumzia mambo haya? Wakati huu ambao tuko yeko ndani yake ni wakati ambao poko mipira, na wengi mnashuhudia mipira hiyo. Kuna mipira inaanza kufuatana, na mmoja anaanza saa 10, mwingine anaanza saa 12, mwingine saa 1. Kwa mtu anachelewesha ibada ya swala kwa sababu ya upuuzi huu wa mpira. Unamkuta mtu sala ya asri anaiacha kwa kuwahi sehemu, ili awahi sehemu aone mechi ya saa ngapi, ya saa 10. Kwa sala ya asri inampita, mechi ya saa 10 na mechi ya saa 11, ingine inaanza kabla ya magharibi, tayari kishawahi mechi ile, sawa. Kisha anatazama mechi ile, kisha baadaye anatazama mechi ya saa 1, kisha saa 3 ya usiku ndio anakwenda kuswali sala ya saa 9 ya asri na magharibi na isha. Mtu huyu anachelewesha wakati wake wa swala kwa sababu ya upuuzi. Bila shaka mtu huyu ambaye anachelewesha wakati wake wa sala bila udhuru yote ile, mtu huyu ameahidiwa adhabu kali ambayo ni wail. Wail ni bonde ambalo linapatikana katika moto wa jahannama, wataingia wale watu ambao wanafanya nini? Wanachelewesha ibada ya swala. Kwa Waislamu wazinduke, mambo ya upuuzi yasikufanyi wewe ukaacha kukosa au ukaacha kuingia motoni kwa sababu ya upuuzi wa mpira. Hauna faida na wewe mpira huo. Wacha wa Allah ni wale ambao wanapita katika mambo ya upuuzi unawapuuzia. Bila shaka mpira ni upuuzi. Unaona watu wanacheza, wengine wamevaa makaptula, hakujeneza. Kisha mambo yale ya upuuzi yanakufanya wewe ucheleweshe ibada ya swala. Bila shaka mtu kuchelewesha ibada ya swala, Allah anasema fakhalafa min ba'dihi makhalifun adwa'u as-swala wattaba'u shahawat. Watakuja watu baadaye watachelewesha ibada ya swala, wataipoteza ibada ya swala kwa sababu ya kufuata matamanio yao. Na ndo haya, tunaipoteza ibada ya swala kwa sababu roho zetu zinapenda mpira, nafsi zetu zinapenda mipira, tunaiacha ibada ya swala tunakwenda kuona mipira. So watu hao watakuja, ndo zama hizo wameshakuja. Allah anasema fasawfa yalqauna ghayya, watu hao watakutana na adhabu ya ghayya. Illa man taba wa amana wa amila saliha, isipokuwa bila atakayetubia na akatenda matendo yaliyokuwa mazuri. Bi maana akatubia toba ya ukweli, akaacha kuchelewesha sala yake. Qala Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, laysa ma'na adwa'uha tarkuha bilkulliya. Allah aliposema wale wenye kupoteza ibada ya swala, akusudii wale watu ambao wanaacha ibada ya swala moja kwa moja, hapana. Walakin akharuha an awqatiha, lakini Allah amekusudia wale watu ambao wanachelewesha ibada ya swala kwa wakati wake. Waqala Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala, wa huwa alla yusalli adh-dhuhra hatta ya'ti al-'asr. Allah amekusudia watu ambao hawasali sala ya dhuhri mpaka asri inaingia. mtu ana wakati wa dhuhuri unafika na chelewesha ibada ya sala ya dhuhuri, anasubiri wakati wa asr unaingia ndo anachanga. Mtu huyo ameingia katika hii aya, wala yusalli al-asr ila al-maghrib, na vile vile mtu asali sala ya asr mpaka magharibi imeingia, ndo wakati wa mipira. Asr inampita mpaka magharibi inaingia, ndio anasali asr na magharibi. Wala yusalli al-maghriba ila al-isha, na vile vile hasali sala ya magharibi mpaka isha imeingia. Mpira umepita magharibi, mtu anatazama mechi mpaka wanaadhini nani isha, iko kwa mechi, mechi inakwisha ndio anakwenda kuchanga nyumbani sasa magharibi na isha. Kisha akasema wala yusalli al-isha ila al-fajr, na mtu vile vile asali isha mpaka al-fajr inaenea. Kuna baadhi ya watu wanaona mechi ya usiku anatoka kuna mechi anafanya zake kukaa na sikia hivi kusali. Anaposikia hivi kusali mpaka alfajiri anaingia ajasali isha. Kisha wakasema wala yusalli alfajri ila tulu'i ash-shams. Vile vile mtu huyu anashindwa kusali sala alfajiri mpaka jua linachomoza. Kuna baadhi ya watu ambao wanalala katika upuuzi katika masimu, inafika wakati wa saa 9 usiku ndo anashuka shuka sasa. Kwa sala alfajiri nampita anakuja kuisali jua limechomoza. Kwa hiyo anasema Imam Tabi'i Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala, faman mata wa huwa musirru ala hadhihi alhala wa lam yatub, yule ambaye atakayekufa hali ya kuwa yuko katika hali kama hiyo ya kuchelewesha sala kisha akafa bila kutubia, wa'adahu Allahu baghi, Allah subhanahu wa ta'ala amemwaahidi kwa ataingia katika baghi. Baghi ni nini? Wakasema wa huwa wadin fi jahannam, ni bonde ambalo linapatikana katika moto wa jahannama, ba'id wa qa'ri, bonde lile lina shimo likubwa, khabithu ta'mi, na vile vile na rei iliyokuwa mbaya na ladha iliyokuwa mbaya bonde hili la moto wa jahannam. Kwa hiyo Muislamu usiingie katika mabonde haya ya jahannama kwa sababu ya mambo ya upuuzi yanakufanya wewe upumbazike mpaka ucheleweshe ibada ya swala. Kwa hiyo Muislamu ni lazima achunge wakati wake wa swala. Chunga wakati wako wa swala. Kama uko unaona mechi zako hizo, wakati wa sala adhana inapotolewa, acha mechi uende uswali kisha urejee kuendelea mechi yako penye inafikia, kuliko mtu kukaa pale mpaka muda wa sala inaingiliana. Bila shaka mtu huyu atakuwa mwenye hasara mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tu miongoni mwa wenye kuhifadhi ibada za sala. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.